Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimecres dia 29 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició, una edició de Línies Obertes. Quan passen 5 minutets de les 8 del matí, en aquest dimecres, dia 29 de juny del 2011. Una edició en la qual ahir hem de dir que va estar el dia tot marcat per la política a nivell municipal, a nivell autonòmic, a nivell general. I és que, d'entrada, ple a l'Ajuntament de Barcelona, darrer ple municipal, ple de comiats. Ahir va ser el darrer dia de Jordi Hereu com a alcalde de Barcelona i ahir s'acomiadava Imma Mayol, que ha encapçalat el projecte municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds durant anys. També va deixar ahir la política municipal el tinent d'alcalde Ramon García Bragado del PSC, que va aprofitar la seva intervenció per defensar-se de la injusta, diu, imputació en el cas de l'Hotel del Palau. I un altre veterà regidor, el Francesc Narváez, també del Partit Socialista, va reconèixer que ha exercit com l'alcalde de Sant Martí. Dia de comiats ahir. Dia en què, a més, es va acordar amb els indignats el desallotjament de la plaça i l'Ajuntament hi posarà un mòdul prefabricat a càrrec de l'Ajuntament perquè puguin mantenir com a punt d'informació. Pel que fa a Catalunya, el govern va aplaudir el canvi de la postura del Partit Socialista en avenir-se a arribar a pactes en 9 àmbits per reactivar l'economia. Va acordar més trossejar la llei Òmnibus en 3 projectes de llei separats, un de simplificació amb el qual vol eliminar burocràcia, un segon d'agilitat i reestructuració administrativa i un tercer vinculat a la promoció econòmica. I pel que fa al govern central, ahir, debat sobre l'estat de la nació, un debat amb regust de comiat de José Luis Rodríguez Zapatero, darrer, sembla ser, darrer debat en el qual hi serà, i va anunciar lleis per protegir els dels desnonaments a qui no pugui pagar la hipoteca. Van sentir-se frases com, per part de José Luis Rodríguez Zapatero, dient-li a Rajoy, es el perfecto perro del hortelano, ni apoya ni propone nada. Una altra de les perles de Zapatero va ser, el estado de la nación hoy es, sigue siendo, el estado de la lucha contra la crisis. El gobierno viene abonando y abordará todas las reformas necesarias. Y una altra, per exemple, me arrepiento de no haber pinchado la burbuja inmobiliaria. Frases de Rajoy. ¿Hasta cuándo se propone Zapatero imponer a los españoles este calvario estéril y esta lenta agonía? Unas otras frases. Hay más reformas en el cajón del gobierno que encima de la mesa. ¿Quién genera desconfianza es usted, referirse a Zapatero? O lo que necesita España y reclaman los españoles es que se abran las urnas. Y es que aquesta va ser una de les peticions que es va fer des de diferents partits polítics, l'avançament de les eleccions generals. Una cosa que Zapatero no contempla ara per ara. Doncs així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la que tindrem Rubias de Corazón avui, una miqueta més tard. Avançarem la música lliure, el Marc Mauri entrarà amb l'agenda de Barcelona de Franc també una miqueta abans. I avui ens acompanyaran als estudis els amics de Sonrises de Bombay, ja per acabar el programa. I serà l'últim dia que comptarem amb ells als estudis, avui ens acomiadarem d'ells per aquesta temporada. Això sí, ara de seguida, qui arribarà als estudis serà l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tot això, fins que siguin les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Amb l'Angie, com sempre, encetem un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar. Un dia com avui, un 29 de juny de l'any 1529. El papa Climent VII i l'emperador Carles V van signar a Barcelona el tractat que marcava l'inici d'una nova pau i concòrdia, tot i que precària. El papa va adoptar una actitud complaent amb l'emperador, cosa que va tenir una doble conseqüència. D'una banda, Climent VII fins feia ben poc enemic i també presoner de Carles V, li va imposar la corona de l'imperi en una pomposa cerimònia celebrada a Bolonya, al febrer del 1530. De l'altra, va negar el divorci a Enric VIII d'Anglaterra, casat amb Caterina d'Aragó, tia de Carles. Climent VII havia estat capturat per l'exèrcit imperial durant el saqueig de Roma l'any 1527. Viatgem ara fins al 1466. Mor, malalt de tuberculosi, Pere de Portugal, el conestable, rei de Catalunya entre 1463 i 1466, com a Pere IV, en ser nomenat per la Diputació del General en guerra amb Joan II. 1706. Guerra de Successió. Una columna de cavalleria comandada pel monarquès de Vallverde, de Villaverde, ocupa Madrid en nom de l'arxiduc Carles. Va passar un dia com avui de l'any 1913. El Parlament de Noruega concedeix a les zones tots els drets electorals. 1971. Moren els tres tripulants de la nau espacial soviètica Soyuz 2 en produir-se un accident minuts abans de l'aterratge. I per últim, un dia com avui, un 29 de juny de l'any 1992. Assassinat a trets el president algerià Mohamed Boudiaf a la ciutat de Naba. I ara anem a felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem a Joan Laporta, polític, que avui acompleix 49 anys. Anne-Sophie Mather, violinista, en fa 48. 62 anys acompleix Juan Clos, polític. Maria Conchita Alonso, avui acompleix 54. Giorgio Napolitano, president d'Itàlia, avui en fa 86. 32 anys acompleix per la seva banda l'actor Alejo Saunas. I també felicitem a Mònica Estarreado. Ara, pobra, no em sortia. Que avui acompleix 36 anys. Doncs els felicitem i demà, Angie, demà dijous, t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Fins demà. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi. Servicios profesionales de radioemisora. Con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos. Impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Pide más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. La música lliure d'avui toca acomiadar-nos d'Anthony Rejekov. Quarta setmana amb nosaltres, quarta setmana a través de Línies Obertes, donant a conèixer aquest jove artista de Bulgària. Anthony Rejekov treballa en el camp del teatre, de la música, dels audiovisuals i de l'art interactiu contemporani. L'any 2001 es va graduar a la Krestio Sarafovo, l'Acadèmia Nacional de Teatre i Arts Cinematogràfiques. És actor, també dirigeix i és cofundador i editor en cap del portal de web OpenSourceNet, dedicat als Creative Commons, a les llicències gratuïtes, les llicències de música i d'altres disciplines lliures. També es dedica a la cultura lliure a Bulgària i és cofundador i membre del Consell Executiu a la Open Projects Foundation. Pel que fa a la música, Anthony Rejekov té 5 discos. 4, perdó. Acid is Gone, de l'any 2003. Views, de l'any 2003, també. Hammondsville, de l'any 2004. I Point of View EP, un disc de l'any 2005. Tota la seva música i obres les fa sota llicències Creative Commons. És membre de la CC Mixer de la comunitat d'internet i pel seu treball ha estat guardonat amb el Premi de Música Electrònica a la categoria de Electronic and Computer Generated Music, música generada a través d'ordinador, a la 16a competició internacional Computer Space de l'any 2004. Així doncs, si voleu saber una miqueta més d'aquest artista multidisciplinar d'Anthony Rejekov, podeu entrar al seu web http://grejekov.com. I ara sí, ens acomiadem d'ell sentint el darrer tema que es diu Moment of Green. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considerada la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. Y Barça siempre gana por el arco, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin concessions, de dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport sin concessions. No! Sin concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Marc Mauri, bon dia. David, molt bon dia. Ja tenim el Marc preparadíssim amb propostes per fer activitats avui gratuïtes a Barcelona. Doncs sí, preparadíssim com sempre i comencem amb una tertúlia sobre tecnologia, titulada Skype. Skype? Tu Skype. Utilitzes Skype? Molt poquet. Jo alguna vegada, i aquí a la ràdio l'utilitzem, aquí en el programa. Hem de dir que la secció de l'Anna Pifarré la fem en directe a través de Skype, com que la tenim viatjant pel món sempre, doncs... És una de les maneres d'aconseguir bona qualitat de so, doncs sí, i poder contactar amb ella estigui on estigui. Doncs qui vulgui saber més sobre l'Skype i sobre la tecnologia, doncs ho pot fer avui a les 5 de la tarda al xalet Golferix. Golferix al xalet a la Gran Via número 491. Molt a prop de la sortida de metro de Rocafort, de la línia 1. I més coses, una proposta musical amb el grup Wiggum de rock. Serà a l'Hotel Pulitzer a les 7 de la tarda. Hotel Pulitzer, que últimament ens sorprèn amb molta musiqueta, doncs podrem anar-hi aquesta tarda al carrer Vergara número 8, allà a tocar de la plaça de Catalunya. Correcte, i una xerrada. Tòquio versus Kyoto. Diacrònies del Japó modern. Serà a la Biblioteca Jaume Fuster a les 7 de la tarda. Si us interessa una miqueta el tema del Japó modern, a la Biblioteca Jaume Fuster... Allà a la plaça de les Ceps, número 2022. I tenim el Microfusa Festival, amb música electrònica i experimental. Avui amb els grups Cora Novoa, Pol Popop, Paula Domínguez i molts d'altres. Serà a la sala Resmatàs 1 a les 7 de la tarda. I és gratuït, val la pena. Resmatàs no sempre és gratis. Exacte, aprofiteu gratuït a partir de les 7 de la tarda. Resmatàs 1 al carrer Almogàvers, número 122, aquest Microfusa Festival. I ja per anar acabant, cinema gratuït. En aquest cas... un passi d'una pel·lícula índia del 2011. I Am és el títol i serà a la Casa Àsia a les 7 i mitja. Doncs a la Casa Àsia ja hem viatjat moltes vegades fins a la Casa Àsia per veure diferents pel·lícules o diferents activitats i ens queda la Casa Àsia doncs a l'Avinguda Diagonal 373. I amb això és tot per avui. Doncs amb això és tot per avui. T'acomiadem fins demà, Marc. Que vagi molt bé. Que tinguis un bon dia. Adéu. Corazón de melón, melón, melón, melón, melón, corazón, corazón de melón, melón, melón, melón, melón, corazón, luna. Un quart i mig de nou del matí i arriba el moment de parlar del món del cor. Avui ens acompanya el Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Ai, espera't, espera't, espera't, espera't, que el micro diu que no. El micro... A veure, espera't un segon, anem a... Provar de nou. Marc Gómez Silvestre. Hola, hola, hola, hola. A veure què tal, el 5? El 5, el 5. Sí, tampoc. Mira, s'han posat d'acord. Ara no volen treballar. Ara diuen que no. Espera't un moment. Pots agafar un altre? El 3, per exemple, a veure... Hola, ara sí, ara sí. Ara sí. Ai, el 3. Mira... Mira, està bé ara. Ara sí. Ara sí, ara se sent perfecte. Saps què em fa molta gràcia? Jo crec que el problema ha sigut que no has dit allò de... I avui no estan les dues rúbies, només en tenim una. Jo crec que ha estat això, perquè han estat els dos micros que han fallat. Les dues rúbies, el 5 i el 4. Sí. Ai, avui ens falta la Carla Garriga, no ha pogut venir. És que no em pots presentar com Marc Gómez mai més, eh? No? Només com l'altra rúbia. L'altra rúbia. Sí. La de veritat. Ai, és que, mira, jo estic consternat, David. Per què? Què ha passat? Més que res perquè el món s'acaba. Com que el món s'acaba? A veure, jo això ho he sentit moltes vegades. El món s'acaba. I per què ho sé? Doncs perquè Belén Esteban ha celebrat l'aniversari d'Andreïta amb un mes d'antelació. No. Sí. No pot ser. Sí, sí, sí. Si no, per què? Per quin motiu pot Belén Esteban celebrar l'aniversari d'aquesta nena tan maca un mes abans? Ostres... Potser perquè se'n van de vacances? Ah, no sé. Ah, clar. Però, no, és perquè el món s'acaba. No, perquè el món s'acaba. És que després d'aquesta boda de Louis Royan ja pot passar de tot. Tu has estat una mica al tanto de tota la pesca? La veritat és que no. David, si és lo que mueve España. Mira, sé qui és Louis Royan de casualitat. Perquè és marró i brillant i taronja alhora, oi? Més o menys. Vale. El naranjito... Vale, doncs, David, jo no puc més. No puc més. Per què? Per què? Per què, Marc, no pots més? Per què? Per què? Per què? Per què? Mira, David, és que no pot ser. Què ha passat, Marc? Ai, aquesta música no és trista. Aquesta música no és trista, no. Ai, espera't. Va, posa'm algo trist. És que... La notícia de la setmana no és Isabel Pantoja, ni Luis Royan, ni els piques aquests que tenen a la tele, ni tot això. Sembla un consultori, això, ara, eh? No, la notícia... És que m'has pillat aquí, ara no tinc cap música trista. Tu... Bueno... Espera't, dona una altra notícia. Dóna'm algú de Vanes, sense mai immortal, està bé. Vinga. Bueno, una altra notícia. Mentrestant us puc explicar que Pilar Rubio... està molt trista també perquè s'acaba la sèrie Pirates. Es veu que el que toca aquesta noia s'enfonsa i Pirates no podia ser menys, eh? El doble del Mier, el nostre estimat Mier, l'Òscar Jainada, doncs no han pogut remuntar aquesta franja horària que sempre fracassa en aquesta cadena. Però no passa res. Aquesta no és la notícia trista. La notícia trista ara, és... La notícia trista, ara sí, jo, si vols... Ara em poso trist. David, ara aquesta cançó em fa gràcia. No mira, pot ser. Ja està. No. Fem-ho trist. Va. Tinc una exclusiva. Una exclusiva molt trista. Que donaven ahir a Sálvame a la tarda. Llavors és exclusiva 100%. Ahir a la tarda era exclusiva, vale? Sí. Avui ja no, però avui ja no. Per el recabés i avui, és exclusiva. Vale? Perquè no hi ha perquè problema. Perquè la Laura Pou no ha vingut. Dilluns, clar, això. Llavors no ens l'ha aixafat. La família de David Bisbal, saps David Bisbal? Voleria. Sí, voleria. El cantant, sí. Ave Maria. Preferia a Chenoa. Ai! Una tablada. Apa! Pobra Elena, és que em sap molt de greu. Clar. Ara ja amb un nen soltera... Jo, i què farà ara amb la paga que li passarà a Bisbal? Eh? Tot clar, això servirà per recuperar-se d'aquest mal tràngol. Mal tràngol, que català que estic. Tu creus que la família de David Bisbal pot dir que preferien a Chenoa ara? Presuntamente. Ah! I és que Chenoa mola molt, eh? Home, sí, té cançonetes és que estan bé. És superguai, i ella mola. No vas veure tu l'entrevista aquella que li van fer a la revista dels 40 principals, que no. Només deia que paraulotes, que de tres paraules, ah, cada sí? dos. Sí. Ospa. Ospa, sí. Ospa crec que no ho deia, no. És que les mallorquines són així. És que... Com la Terremoto. Vols enllaçar temes? No, no, no, però jo ho dic, la Terremoto. Va venir la Terremoto aquests dies aquí a Barcelona, no, no? La Terremoto estava pel Molino últimament bastant. Ah, no sí. Hi he anat mai, tu ja has anat al Molino. No, això, la veritat fan. És que no hi he anat mai. Doncs a veure si ens conviden, 93 468 59 59. Allà a veure la Merche Mar, el telèfon, la Terremoto. Eh? M'he inventat el telèfon. Sí, 93 468 55 55. Però si truquen a l'altre igual, igual funciona. Es desvia automàticament. En fi, aquesta no és la notícia, però saps qui estava aquí aquest cap de setmana a Barcelona? No. Jo, a part d'una mica encostipat, estava l'amiga de la Carla. Jo crec que... Ah, la Piedra. La Piedra. Maria la Piedra estava a Barcelona i crec que per això la Carla avui no ha vingut, perquè encara li dura la ressaca des d'aleshores. Ah, deu ser això. Sí, que jo a un pas més a Canal 25 no l'he vist mai més, eh? Jo crec que des de divendres no l'he vist, veus? Mira, coincideix. Maria la Piedra va venir a Razzmatazz dissabte. Carla s'ha pegat a un festival increïble. Deu ser això. Mm. Tu, Garriga, home. Garriga. No, a veure, Carla, des d'aquí, 93, 469, 59, 567, 55. 468, 55, 55, 93, 468, 55, 55. Mira, que és fàcil. Aquí a Punto Radio. Sí. Doncs... això no és bo, oi? No. No jo crec que no. No és bo equivocar-se amb el telèfon, perquè imagina't que ara la senyora del 469 59 59, què? Clar. L'estan trucant? Clar, i li estan dient, per escolta... Això, no serà que el dong malament des del primer dia i que per això no truquen? Deu ser això. Jo crec que és això, eh? Perquè aquí no gravem res, ara són les 8:30 segons aquest rellotge. Exacte, en directe. En fi. Ai, David, que la notícia... notícies... Bon dia. Les notícies de la setmana... Està encara una mica adormit, eh? Adormit i això no, que l'hauríeu d'haver vist quan ha arribat. Espitós. Espitós, amb una motxilla, un trípode allà que portava també carregant, jo què sé. Adormit no, saps què passa? És que estic encostipat i com parlo i no puc respirar alhora... Ah, és el que té. És complicat. Sí. Li passa el Trias. Bueno. No. Al Trias li passen altres coses. Pató des d'aquí, Trias, guapo! Ara se li ha de fer la pilota, no? Sí, clar, perquè ara serà l'alcalde. Mola molt. Ara, sí, sí. També haurem de fer la pilota a Rajoy. Per què? Què farà aquest? Home, serà el pròxim president, ja t'ho dic. Vas veure ahir... El debat sobre l'estat de la nació. Home. Jo vaig estar-hi, eh? Entre això i Sálvame. Entre això i Sálvame vas estar? Sí. Perquè, clar, barrejava informació amb passatemps. Passatemps, en aquest cas, és la política, eh? Sí. I va sobtar que es criden molt i es parlen molt malament. Sembla el Sálvame, en realitat. Sí. En fi, que t'explico coses, com què? Explica'm, a veure, què tens? Quina altra notícia tens? Una notícia que ens arriba directament des de Madrid. I és que... El que passa és que Madrid cada cop és més internacional. Si fins fa un any presentaven una campanya en què es presentava Madrid com si fos Nova York, amb el mateix grafisme de la publicitat que captava gent cap a Nova York, ara Madrid és com el passeig de la fama. I és que Penélope Cruz i Javier Bardem tenen estrella pròpia i 23 persones més del món de la faràndula. Entre ells, l'Amenábar, que no podia faltar allà l'Amenábar al Paseo de les Estrelles de Madrid. Que l'han col·locat on? Doncs l'han col·locat a un carrer molt típic de la ciutat, on hi ha tot de cinemes, la major part d'ells, en versió original. Cosa que aquí en aquesta ciutat, Barcelona, falta. Des d'aquí una crida, amics del cinema, a qui sigui, a qui faci falta. Perquè no pot ser. És que no pot ser que aquesta ciutat no tingui ni un... Tres cinemes en versió original. No pot ser. Jo necessito veure cine autòcton, eh? I original de cada país. En fi, la notícia no és aquesta. De fet, la notícia no és que Penélope Cruz i Javier Bardem tinguin estrella a Madrid. No. Aquesta notícia... no és la notícia. No, que podria estar bé. Això seria una no notícia. No. Això seria una tonteria, com sempre. Clar. Ja ho saps. La notícia és que Maribel Verdú, això m'ho he inventat? No, sí. ni López Vázquez tenen estrella. Genera conflicte? Sí, perquè són actors que porten més de temps treballant i no estan representats en aquest carrer de Madrid. Terrible, la veritat és que no pot ser. Molt, molt, la veritat. No hi estic d'acord, gens d'acord en que segons quines persones estiguin i segons quines no hi siguin. És que, a veure, és com si ara posen la Melero al carrer dels periodistes i a tu no. Bueno, però a veure, per exemple, Florinda Chico. Mira, gran dona, gran persona. Gran actriu. I no mereix un lloc, també, en el passeig? Evidentment. El problema és que equiparat a periodista seria com si Matías Prats en tingués. No en tingués i jo sí. Clar, exacte. Que des d'aquí, si em volen posar una estrella de periodista o el que sigui, jo encantat, No direm que no. Veure, home, no farem aquest lleig. No ens posarem tontos ara, saps? Ara un homenatge. Bé, meravellós, la veritat. En fi, ja saps que notícies bones tampoc és que et porti gaires. Normalment no. El que et puc dir és que Paulina Rubio està boja. Presumptament, presumptament. Ah, bueno. Per què? Per què, sí. Per què? Per què? Doncs el problema és que l'altre dia... Això de l'altre dia és com fa un any o fa dos, no? No, l'altre dia és farà, què, una setmana, dos? No ho sé, no ho posa, la notícia. Informació, ja sabeu, jo us porto informació. Informació, sí. Doncs va tenir un accident amb el cotxe. Mm. I es va mosquejar una mica. No sé si perquè anava contenta o perquè no anava contenta. Ai. I què estàs volent dir amb això? Jo no dic res. No dic res. El que t'estic dient és que, segons una revista mexicana que es diu TMZ, que dius, oh, que bé, que les revistes mexicanes s'interessen per Paulina Rubio com sí. Rubias de corazón. Exacte. Clar, perquè és una rubia de corazón, també. També, també, també. Mira. La nena prodigi aquesta mexicana, doncs, va agredir el policia verbalment. Va agredir el policia verbalment? Sí. Ostres. Vociferava, mira aquí. Panda de mentirosos abusadores, gritaba muy nerviosa la rubia al tiempo que pedía auxilio y se declaraba inocente de todo. A veure, si xoques, xoques. És una indignada. Hauria d'estar a plaça Catalunya. Clar. Ella sola, ara. Però. Ella sola. En fi, la notícia de la setmana, però, no era ni que la família de Bisbal prefereix a Chenoa, ni que... Paulina Rubio es xoca pels cotxes ajenos. La notícia de la setmana és que Paris Hilton, això es mereix silenci. Silenci. Silenci, sí. Paris Hilton torna a estar soltera. Oh! Des d'aquí... Ai, està bailando. No? Està bailando. Això és bailando. A qui li importa? A qui li importa, sonen igual totes. Sí, més o menys. Un pato Alaska, eh? Cariño, que me lo pasé muy bien el domingo contigo allí en el backstage. M'encanta inventar-me coses. T'encanta inventar-me. Jo vaig estar això de poder-hi ser, però al final no vaig poder anar. Tu sempre fent enveges, eh? No, si no vaig poder anar-hi. Ai, jo vaig viure a Nova York durant 2 mesos, eh? Jo... Apa, no! M'agrada aquí, eh? Ja veu. Ja. És que és l'hora, David. O parlo d'això o m'adormo, perquè totes aquestes notícies que em porto m'adormen. T'adormen? Si m'adormen a mi, imagina't la gent que les escolta. Paris Hilton torna a estar soltera, pobra. Per què? Per què? Doncs perquè el seu nòvio, Cy Waits, ja li ha dit prou. Li ha dit, mira, tia, t'estàs passant amb les festes, així en català. T'estàs passant amb les festes i això no pot ser, eh? Que siguis imatge d'una marca de fiesta a fiesta no em mola gaire. Vaja. Però és que d'aquí ha de ser imatge, aquesta nena, si no. Clar, és que ha fet alguna cosa més de profit a la seva vida? A part del porno casero, no res més. Res. Que per cert, has vist la pel·li aquella que va fer? No, jo l'altre dia vaig posar la tele i estàvem fent un reality, que em sembla que era el millor amic de... Oh! De Paris Hilton, aquell en què triava el seu millor amic d'un reality. I també va fer el de l'amiga, també amb la Nicole Richie... Tot terrible. Aquesta nena no ha fet res de bo. No, gens. Qui fos ella. Sí, la veritat. La veritat. Desagradada, diuen, perquè on dormia era l'Hotel Vela. Ah, mira. Que dius, tens 3 Hilton en aquesta ciutat? Perquè... O dos, m'he colat, dos. Per què no te'n vas als Hilton, guapa? Mira, escolta. Vale que t'hagin desheredat, però d'allà no dormir a casa els papes... Fes una mica de promoció, no? És que no. No, no, no Bren. D'on no hi ha? No en raja. I jo me'n vaig volar, noi? Doncs... D'aquí un minut cinquanta, sí. No? D'aquí un minut cinquanta, exacte. D'aquí un minut, millor dit, un minut i set segons. Que vull agafar el llit ja, David, que tinc molta son. Però tu no te n'has d'anar ara a fer coses? Masses. Ah, la veus? Veritat és el que voldria, agafar el llit. Ai, et porto una notícia d'abast internacional. D'abast internacional? Sí. Demana, tu, demana. De qui vols que sigui? De... No ho sé, perquè jo, la veritat és que el món del cor no el domino gaire. Com que no? Però si aquí és el que ens demana que portem certs artistes i certs presentadors i certs famosos del cor per parlar? Clar. No? Sí. Tens tota la raó. Ai, no ho sé, què vols que et digui? Mira, t'explicaré que Bustamante ha estat amb la seva estimada... Hola? Hola, què tal? Acaba d'arribar... Qui és? Acaben d'arribar Sonrises de Bombay. Ah, Sonrises de Bombay. Hola, sí. Sonrises de Bombay. Doncs és que això és el directe, no? És el que té. Sí, és el que té. Saps què et dic? És que no tinc més notícies, perquè les que anava a portar són una tonteria. Doncs mira, com que no tenim més notícies, ho deixem aquí. Vinga. I ens veiem dilluns. Dilluns, sí. Dilluns al Top 5. Vinga. Marc Gómez Silvestre, que tinguis un bon dia. Adéu-siau. Adéu. Busques pel teu cotxe un taller amb garantia i de confiança? Els professionals del volant ho tenen clar. Trien Master Taxi. T'oferim serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles, neteja integral i desinfecció per ozonosi. Visita'ns a Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28 i comprova l'extens catàleg de peces de la nostra botiga de recanvis. I pels professionals del taxi, instal·lem equips de gas GLP i venem i col·loquem taxímetres, impressores i localitzadors pel 112. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Demana més informació al 93 309 4098, 93 309 4098 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Master Taxi, garantia de professionalitat. Sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra forca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor. El meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a politó del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, amb tu naixeré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Polaris dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer. Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patú. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Pont Aèrils dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer. Les mans estretes ens intenten per als peus. Repetir la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor. I ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt. I no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh, Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a por a ells dos junts i lluitarem pel nostre amor. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977 108 180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Continuem en línies obertes i, com és habitual, darrera setmana, darrer dimecres de mes, i ens acompanya Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de Sonrises de Bombay. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, aquí gaudint de l'estiu ja. Gaudint, gaudint o patint-lo, depèn de com bueno, ho miris. Aquestes hores, però direm gaudint encara. Mira, jo, quan arriben les nits... És aquell moment que dius, ostres, com es troba a faltar l'hivern i allò de dormir tapat. Sí, sí, sí, sí, però tot té les seves coses, eh? Perquè, per exemple, a casa meva també a l'hivern és com, ai, per favor, que fa una mica de fred. També. Això i els mosquits sí. És el pitjor de l'estiu, per bueno, mi. Tot té les seves coses, les terrassetes... Coses. Això també té algú. La seva part positiva. Ah, clar. Doncs amb la Isabel parlarem ara de Sonrises de Bombay, sí. Que és el que ens ocupa, no tant la climatologia. Exacte. I tens moltes coses, doncs perquè sí. Déu-n'hi-do últimament com esteu, eh, Sonrises? Sí, des de l'últim dia que ens vam veure hem fet moltíssimes, moltíssimes coses. A més, avui és l'últim dia de la temporada, que ens veiem. Sí, avui és l'últim dia de la temporada. Així que farem un repàs així de totes les coses que tenim a sobre la taula. Perfecte. Sé que heu guanyat un premi. Hem guanyat un premi. Important. Molt important. Interessant. No, la veritat que sí. Ens vam assabentar un divendres que havíem estat presentats la nostra candidatura al Premi Internacional a la Convivència de Ceuta, que ens havia presentat la comunitat hindú de, sí. de la ciutat. I vosaltres no ho sabíeu. I nosaltres no ho sabíem. De fet, tenim un soci a Ceuta. Sí. Vull dir, ens va fer moltíssima il·lusió saber que la nostra tasca també arriba fins allà. Tot i que, com ara també explicarem, ens esforcem molt per arribar arreu de l'estat espanyol. Però ens va fer molta il·lusió. I just una setmana després de saber-ho, vam saber que havíem guanyat aquest premi. I la veritat que estem molt i molt contents perquè, a banda de que un premi sempre et dona energia i forces per continuar amb la teva tasca... Sí, és un reconeixement. Sí, en aquest cas el premi es tradueix en 50.000 euros que us ben asseguro que ens ajudaran a tirar endavant algun dels nostres projectes. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. Molt bé. Sí, sí, tant sí. De bon hi hagués molts més, eh? Home, doncs sí, la veritat que sí. I a banda del premi, sé que per Mallorca també les coses van bé. Sí, veus, això és el que et deia, que estem ara molt enfocats a tenir presència arreu, bueno, a totes les ciutats de l'estat que puguem, perquè la veritat perquè és ara, que... Fins ara us coneixem molt a Catalunya. Sí, i tenim molts col·laboradors, que això, la veritat, és una satisfacció immensa que per voluntat pròpia, o sigui, per pròpia iniciativa, van muntant esdeveniments en benefici nostre i això ens ajuda, i sempre que podem, doncs, intentem arribar, però ara tenim una nova estratègia que és la de crear grups de treball d'amics de Sonrises de Bombay i el primer que ja s'ha creat i que ja està en funcionament és a Mallorca. I va anar Alexandra Haklund, la nostra directora, va fer una conferència i va aprofitar tot el dia doncs, per reunir-se, per fer un dinar amb la gent que estava interessada i finalment per constituir aquest grup de treball que ja portava mesos de converses, però per fi ho hem pogut materialitzar i la veritat és que ens fa molta il·lusió. Com funcionen aquests grups de treball, més o menys? Doncs aquests grups de treball, per part nostra, els anem nodrint de tota la informació sobre els projectes, de debats, de reflexions, tot allò no, que nosaltres anem generant els hi fem arribar i ells també, doncs, van periòdicament tenint les seves reunions i buscant quines activitats poden dur a terme en el territori. Algunes seran activitats a iniciativa pròpia particulars del territori i altres, doncs, si nosaltres fem una acció concreta, ells també intentaran dur-la a terme. Clar, portem molt poquet, encara no hem pogut posar en pràctica moltes coses, només hem organitzat la conferència, però l'objectiu és aquest, no? Donar-nos a conèixer molt més a altres ciutats. Déu-n'hi-do, és molt interessant la manera de treballar. Sí. I ara que parlaves de conferència, qui està de conferències arreu del país és el Jaume Sant Llorente. Sí, ahir va fer l'última i la veritat és que l'hem pogut veure a Saragossa abans d'ahir, a Tarragona ahir, el vam poder veure a Còrdoba el dia 14, si no m'equivoco, la veritat és que hem intentat fer una mica de ruta, però ja no hem pogut més, perquè a més, com tots sabeu, el Jaume també està aquí fent promoció de la seva primera novel·la i per tant eren moltíssimes coses d'intentar fer tot. De La canción de la concubina, sí. Aquest llibre que també us recomanem. I tant. És molt interessant. Una part dels beneficis van a Sonrises de Bombay, també destinats. Exacte. Aprofitem per dir que el llibre, com diem, és la seva novel·la i, per tant, no té cap relació amb Sonrises de Bombay. És superinteressant, està molt ben escrit, toca el tema de la prostitució, del tràfic de dones a Manila, però, com tu bé deies, l'única vinculació que té que és que part dels drets d'autor van destinats a Sonrises de Bombay i una altra part a entitats que treballen contra el tràfic de dones a Manila. Hi ha una cosa molt interessant en aquest aspecte, i és que hem pogut veure el Jaume en diferents mitjans, en entrevistes, sí, bueno, a TV3, al 324, a molts mitjans diferents. I una cosa molt interessant que ha dit és que aquesta novel·la, aquest inici de la seva activitat com a escriptor, a part de Sonrises de Bombay, serveix també, en part, una mica per desmitificar la idea del fundador de la ONG i separar una miqueta el que és la vida d'en Jaume Sant Llorente, com a Jaume Sant Llorente, que té una vida personal, una vida professional també, que va lligada al món del periodisme i en aquest cas el de l'escriptura, de la vida professional a Sonrises de Bombay. És a dir, ell porta la gestió d'una ONG, la va fundar, però es treu aquest halo una mica de misteriós, de místic de la Índia. Vol una mica ser una persona, és una persona com qualsevol de nosaltres i que no va molt més enllà. El fet no és aquesta imatge mística que potser hi ha molts que tenen i això ens agrada molt. I el fet que Sonrises és Sonrises com a tal, com a entitat, amb o sense el Jaume. Exacte. La veritat és que, mira, jo ara fa un any que vaig començar a treballar a Sonrises de Bombay i un dels encàrrecs que se'm va fer al Departament de Comunicació era aquest, no? Ajudar en aquest procés de despersonalitzar l'entitat, o sigui, mostrar que l'entitat, perquè és un fet, té una estructura, un pes i una entitat pròpia, que evidentment el Jaume és una persona molt especial, i això ho sabem tots, que impregna tot Sonrises de Bombay. Però també és una persona amb una gran capacitat de treball, fet que li permet permet ser director general d'una entitat alhora que tenir altres iniciatives professionals, que això és admirable. Però la veritat és aquesta, vull dir, estem en aquesta fita i també és molt bo a nivell personal per ell perquè, bueno, és que és així. És una persona amb aquestes inquietuds, que molt emprenedora, que ha aconseguit això i que ens planteja molts reptes que entre tots intentarem aconseguir, però aquest és l'objectiu que bé explicaves tu. A més, això és indicador d'una cosa. Darrere de Sonrises de Bombay hi ha un equip molt professional en el qual el Jaume hi confia plenament. Aquest és el nostre objectiu i això intentem cada dia amb molta il·lusió i amb molt esforç, perquè és importantíssim per qualsevol entitat, que encara que les persones... Una entitat són les persones, això està clar, però l'important és que hi hagi persones, perquè encara que els noms canviïn, els reptes, la missió, la visió estigui clara i es continuï. Exacte. Una altra cosa que havíem anat anunciant al llarg de la temporada i que finalment ha arribat ha estat el nou web de Sonrises de Bombay. Sembla increïble, però ja el tenim aquí. Encara estem, si entreu i xafardegeu i busqueu, trobareu moltíssima informació i veureu que encara hi ha algunes coses que hem d'anar revisant i polint. Però la veritat és que la web ja està en funcionament i ens fa moltíssima il·lusió, perquè per nosaltres comunicar-nos, no? Comunicar-nos, però bidireccionalment. O sigui, donar i rebre feedback és fonamental. I per això també, a banda de la web, aquest mes de juny hem estrenat el Twitter. Sí, és veritat. Sí. Com us podem trobar al Twitter? Doncs al Twitter ens podeu trobar amb Sonrises de, només la D, Bombay, tot junt. Val. Sonrises de, una D, Bombay, tot junt. Si perquè els companys de Mèxic ja van agafar part del nom. Doncs si us voleu fer seguidors del grup de Sonrises de Bombay al Twitter... Així, fàcilment, Sonrises de Bombay. A més, al web hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és que teniu el blog integrat. Sí, el blog està integrat, la web també ens permet, a banda del blog, tenir pues, tota la setmana una notícia destacada, o tot el temps que considerem. La veritat que la web ens dona oportunitats. Una agenda també, vist que teniu un calendari amb agenda. Sí, un espai pels socis, que això també ens agrada molt, per poder plantejar preguntes concretes, no rebre respostes, fer enquestes... Sí, tenim apartats interessants. La veritat és que interessant poder veure aquest nou web, aquest web renovat. Sí. Ens recordes l'adreça? www.sonrisesdebombay.org. I també una altra cosa interessant durant aquests darrers dies ha estat un sopar solidari, oi? Doncs sí, vam tenir la sort i la proposta de Catalunya Caixa d'organitzar un sopar solidari a benefici de Sonrises de Bombay, i ho vam fer en un entorn que era màgic, que és el monestir Mont Sant Benet, que està a Sant Fruitós del Bages, i si no el coneixeu us convido a anar-hi perquè és supermaco. I bueno, vam organitzar un sopar on totes les persones que van fer el sopar van participar com a cambrers i com a cambreres. Tothom era voluntari. Va ser una passada de nit. I bueno, van assistir més de 400 persones, 450 persones, i van fer una recaptació de 32.735 euros en 39 cèntims. Ostres, déu-n'hi-do. La veritat que sí, que va ser també una injecció molt gran. I el Jaume aquí, que a banda del sopar vam poder... que era una aportació mínima de 60 euros, vam poder gaudir d'una conferència del Jaume on va dir per mi una idea molt maca, que era, no us penseu que només heu vingut a un sopar, no? Allò que a vegades dius, ai, vaig o no vaig, total... Fins a quin punt ajuda, no? Que sí. Molt. Tot, i això no ens cansem de repetir-ho des del blog, des de la web. Totes les petites accions que fem des del nostre espai individual són claus i fonamentals. Tots sumen i aquest repte d'erradicar la pobresa, tots podem fer molt amb el nostre comportament diari i amb les nostres accions. Per tant, estem molt agraïts a tothom. I ja per acabar, com que ens queden 2 minuts i mig de programa, sé que heu presentat la memòria d'activitats 2010. Sí. Ja la teniu presentada, s'ha fet pública. Sí. Va ser un acte, en aquest cas, que es va celebrar ara... Ai! El dia 20. El dia 20, exacte. Dilluns passat, o sigui que no, l'altre. Sí. Al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Això, el Paraninf. També un espai espectacular que vam poder... Bueno, vam poder organitzar-ho allà perquè la Universitat de Barcelona va voler col·laborar nosaltres, evidentment, perquè l'espai és fantàstic. I bé, va ser una sessió també molt interessant perquè vam partir d'una intervenció inicial de l'Alexandra Haglund, que va resumir els punts més destacats de la memòria 2010 a nivell de com hem iniciat aquest treball, no? per treballar, que ja ho hem comentat aquí alguna vegada, per centrar la nostra acció en una àrea determinada d'eslams, va fer un repàs del balanç econòmic, i després en Jaume, en comptes de fer una intervenció, que sí que va fer els seus 5 minutets llargs de speech, perquè si no, no podria ser de cap altra manera, però el que vam fer va ser un debat obert amb el públic. Totes aquelles preguntes que la gent ja portava de casa, que hi havia més de 100 persones a la sala, la veritat és que vam estar molt i molt bé, o que aquelles preguntes o dubtes que havia despertat la intervenció de l'Alexandra i del Jaume, doncs vam poder respondre-les en directe, en allà, i va ser, la veritat, molt interessant. Jo crec que tothom va estar molt content de fer aquesta fórmula. Doncs, interessantíssim, com sempre, el que ens has explicat, Isabel. Ara ens hem d'acomiadar, ja. Estem a punt de finalitzar el programa. Sobretot t'agraïm moltíssim que hagis estat durant aquesta temporada aquí amb nosaltres en Línies Obertes. Estem encantats. Esperem la pròxima temporada poder continuar col·laborant i et desitgem que tinguis un molt bon estiu. Moltes gràcies. Bon estiu, com tu dius, perquè a Sonrises no tanquem. Estarem allà tot l'estiu, per tant, qualsevol persona que es vulgui apropar o comentar-nos qualsevol cosa, allà ens trobarà. Això sí, de 8:30 a 3. Perfecte. Us recordem el web www.sonrisesdebombay.org. Isabel Martínez Luna, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Adéu. I a tots vosaltres dir-vos que ho deixem per avui. Demà tornarem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB, el 106.9 de la freqüència modulada. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-vos en aquesta hora de ràdio que hem compartit. Ara de seguida, serveis informatius i després continua la programació aquí a la casa, a RKB. Ens retrobem demà al punt horari de les 8 del matí. Salutacions del vostre amic David Morales.